vaatasin nii-alle eele päevi läinud pingi. Sügis ilma surma, sõlju ma saan hingi. Kasta nii-alle eele poriks muutud rajad. Sügis ilmas külmas, viimas ajab sajad. Seinad on vahakoorud värv, seinad raabid tähed, armastan sind surm.